دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم، نقشی به یاد خط تو بر آب می زدم. روی نگار در نظرم جلوه می نمود و از دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم. ابروی یار در نظر و خرقه سوخته، جامی به یاد گوشه محراب می زدم. چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ، فالی به چشم و گوش در این باب می زدم. نقش خیال روی تو تا وقت صبح دم بر کارگاه دیده بی خواب می زدم. هر مرغ فکر که از سر شاخ طرب بجست، بازش ز طرحه تو به مضراب می زدم. ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت، می گفتم این سرود و می ناب می زدم. خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام، بر نام عمر و دولت احباب می زدم.